د الملک مبارکه سوره چې د قران عظیم شان او شپېتمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده دیرش مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنا هوړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم ده الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کړه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ډیر لوی او لوړ ده هغه ذات چې د هغه په لاس کې د کائنات سلطنت ده او هغه په هر شی باندې قادر ده الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور هغه ذات چې مرګ او ژوند یې پیدا کړ تر څو چې تاسو وازمایي وګوري چې له تاسو څخه کوم یو د ډیر ښه عمل کوونکی دی او هغه زورور هم دی او بخونکی هم هغه ذات چې لاندې باندې و آسمانونه یې پیدا کړل چې به د رحمان خدای په هستونه کې هیڅ راز نا اړوندي او توپیرو نه مومي بیا را وګرځه وګوره چېرته دې کوم شری یعنې نیمګړتیا په آسمانونو کې تر سترګو کېږي بیا بیا سترګې واړوه را واړوه ستا نظر به ستومانه نامراده بیرته درستون شي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ممتازة نجديد دنيا اسمان پسترو ديوو يعني ستورو سر سنگار کرده او همغامو ده شيطانانو ده وشتلو زغلولو وسائل گرزولی دي من ده شيطانانو ده عذاب لپار ده دوزخ تاوجن اور تیار کرده وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير کوم کسان چې خپل پروردگار کافران شوی دي د هغول پاره د دوزخ عذاب ده او هغه ډیر ناکار استوګن ځای ده اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير کله چې هغوی په هغه کې وغورځول شي نو د هغه د غړمبېدو هیبتناک غږ به واوري او هغه به جوشېدونکی وي له ډېرې غصې به چاودېدونکی وي هر ځل کله چې کومه ډله په هغه کې وغورځوله شي د هغه معذفین به له هغو نه پوښتنه وکړي آیا تاسو ته کوم ویرونکی نه و راغلی قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وی به ځواب ورکړي ولې نه ویرونکی موږ ته راغلی یو خو موږ هغه دروغجن وګاڼه او ومو ویل الله هیڅ شی نه دی نازل کړی تاسې په لویه ګمراهۍ کې غورځېدلی یې وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير او هغوی به وایي کاشکې موږ په دنیا کې اورېدلي یا مو له عقل څخه کار اخیستی وای نو نن به د دغه تعوجن اور په وړو کسانو کې شامل نه وو فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ودي دول بهغوي پخپل گناه باندې خپل اعتراف وکړي لعنت ته په دغه دوزخیانو باندې ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير کوم کسان چې نالیدلی له خپل پروردگار نه ویریږي په باوري ډول هغو ته بخښنه ده او لوی ثواب وأسروا قولكم أم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور که تاسې پټې خبرې وکړئ او که په لوړه غږ د الله لپاره یو شان دی هغه خو آن د زړونو په حال باندې پوهیږي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير آیا هغه د مخلوقات په حال و نه پوهیږي چې هغه ټول پیدا کړی دي؟ په داسې حال کې چې هغه باریک بین او په دقیقو اسرارو پو او په هر شي ښه باخبر دی. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. غزات چې ستاسو لپاره یې ځمکه پسته او هواره کړې ده، د هغې په سینه باندې ګرځئ او د خدای روزي خورئ. د همغه حضور ته ستاسو په دوهم ځل ژوندي کېدو سره ورتګ ده. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. آیا تاسو له دې نه بېغمئ چې هغه ذات چې په آسمان کې دی تاسو په ځمکه کې خښ کړي او دغه ځمکه په ناڅاپي ډول وجوړه کېږي؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. آیا تاسو له دې نه بېغمئ چې هغه ذات به چې په آسمان کې دی پر تاسو تیږې اورونکی طوفان والوزوي، بیا به تاسو ته څرګند شي چې زما اختار څنګه. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. لدوی نه پخوا تیر شوی خلق دروغ جن گنل شوی دی، نو او گوری چه زمانی ونه چنگ سخته وا. اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات و یقبض ما یمسکهن الا الرحمن انه بكل شیء بصیر. ایا دوی د خپل ځان د پاسه الوتونکي مرغان وزرونه غوړوونکي او ټولوونکي نه ویني؟ له رحمان خدای څخه پرته بل هیڅوک نشته چې هغه یې تم کړي وي، هماغه په هر څه لیدونکی دی. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. وخی یله تاثر راز لا کړه دای چې د رحمان خدای په مقابل کې ستاسو مرسته وکړی شي. حقیقت دا چې دغه منکران ولید لیدي. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. یا نو وخی څوک دی چې تاسو ته روزي درکولای شي که رحمان خدای خپل روزي بند کړي؟ فأسل كدوي فسر غروانا ولا حق تكتي دوبان دي تنشوي. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. خو فکر وکړئ، څوک چې پر مخې روان وي هغه د زیاتې سمې لارې مینځونکی دی، او که هغه چې جګه غاړه سم پي و هوار سرک باندې وي. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. دویت و همغه الله دای چې پیدا کړی تاسو ته د اوریدلو او لیدلو قواوی درکړي او غور کوونکې پوهیدونکې زړونه درکړل، خو تاسو بیخي لږ شکر باسئ. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. دوی ته وایا همغه الله دی چې تاسو په ځمکه کې خوار کړی یې، او د همغه لوري ته به تاسو ورغونډ کړی شي. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. دوی وایي که تاسو ریښتونی یې نو راوښیئ چې دا وعده به کله پوره شي. قل انما العلم عند الله وانما انا نذير. وایه دې علم خل الله سره ده، خو یوازې په ډاګه روښانه خبردارونکی یم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. بیا کله چې دوی د خدای هغه وعده نږدې وویني، د هغو ټولو خلکو مخونو به بدرنګه شي چې هغوی انکار کړی دی، او په هغه وخت کې به هغو ته وویل شي چې همدا هغه څه دی چې تاسو یې د راتګ غوښتنه کوله. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. دوی ته وایه تاسو کله په دې اهم څه غور کړی دی چکه الله ما او زما ملګری هلاکړي یا پر مونږ رحم وکړي کافران بل درناک عذاب نه څوک جوړي. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. دوی ته وایه هغه ډیر مهربان خدای دی، پر همغه باندې موږ ایمان راوړای دی او پر همغه باندې زموږ توکل دی. ډیر ژر به تاسو ته څرګند شي چې په ښکاره ګمراهۍ کې لوېدلی څوک دی. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. دوی ته وایا تاسو کله دې ته ځیر شوي چې که ستاسو د اړتیا وړ اوبه په ځمکه کې ښکته پریوځي نو څوک دی چې تاسو ته صافي او رواني اوبه برابرې کړي؟